Jest taka grupa, której zupełnie nie znasz. Wchodzę od zaplecza jak awangarda, niezależna od tego, co się wydaje, kiedy nic się nie sprzedaje. Cała Polska trzyma kciuki za jedną kaję. Komercyjne stacje radiowe mam w dupie głęboko. Nie trawię stękania, niuni z Moloko. Cóż, lulka, proszę o sekcję. FFOD daje prywatne lekcje. Kiedy ja bat dla labudy zwijam, miękkie szuje nie palą, omijam takich, co mącą we wszystkim w promieniu siebie. Powinni poćwiczyć, ale ich to jebie. I te pytania, gdzie byłeś przez 10 lat, kiedy ja rapowałem z Pi i za pan brat, a Kers One był dla nas jak ojciec święty. Zaczynam podejrzewać, że jest wynajęty dla ochrony zjawiska przez służby specjalne. Numery wychodzą bardziej banalne, w kieszeniach przemycam wypowiedzi. Uważaj na słowa, tą rozmowę ktoś śledzi. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu, raz, dwa, test mikrofonu. Test. Są też tacy, co mówią, i to ma być muzyka. Facet gada bzdety, nic z tego nie wynika. A jak się okazuje, że pisze, to ty krzywią się i raz za razem słyszę. Też tak mogę, bardzo proszę. Zaczynają swoje stęki, mam zjazd i lęki. Co on bredzi? Mówię, stary, ja tobie nie pomogę. Rób karierę, pakuj graty i w drogę. Ile to już lat sami staramy się wygrzebać. Ciężko pracujemy, by tanio nie sprzedać. Przyjdź, ustaw się w kolejce, jakby wypadało. Alują za któwką, będzie stale za mało. W tej części Europy nie mogę stracić głowy dla muzyki i skrętów, bo nie da się z tego żyć, nie mamy nawet instrumentów. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Dawno temu słyszałem, że muzyka ma łączyć, a tu wypierdala jak nie chcesz szybko skończyć. Nie kumam jak trawa może działać z tej strony. Dla mnie taki żart zostaje zgaszony, bo ilu z was szuka wieczorem dobrej zabawy? Nie ma sprawy, pierdolę rządowe ustawy. Zgraja, buja się od demówki do demówki. Nagrywa na nich wakacyjne pocztówki. Czy pamiętasz Jolka? Znów radio tym morduje. Jakby był 81, truje, data im się pieprzy. 75 to jest mój debiut i cześć. To jest poezja jak butelka rzucona podczas manifestacji. Skurwysynów od biurokracji, a z drugiej strony pełna uczucia dla ludzi. Jak szept ukochanej, która rano cię budzi. Test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu. Raz, dwa, test mikrofonu. Test mikrofonu.